Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Witam w trzeciej godzinie mojego setu DJ-skiego w Trójce. Na powitanie gra Brytyjka Lou Hater i jej Time Out of Mind. Tym razem w wersji mistrza sztuki edytowania, Francuza Reflexa. W tej godzinie pojawi się kilka klasyków i parę nowości płytowych. Nazywam się Norbert Bożym i zapraszam do słuchania. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Program Trzeci Polskiego Radia.

Trzeci Polskiego Radia. Klasyczny przykład muzyki house z początku XXI wieku to DJ Phoenix i jego Do You Love Me. A już teraz słyszymy nagranie, które ukaże się pod koniec przyszłego tygodnia nakładem niemieckiej wytwórni Toytonics. To Joel Holmes i jego It Feels Good. Trzeci Polskiego Radia. You know the world is gone when you're alone. I need to see you, 'cause baby. To wielki przebój epoki disco wykonywany przez grupę z Niemiec o nazwie Chili. Utwór z roku 78 nazywa się For Your Love i jest bardzo często samplowany przez współczesnych producentów.